Η εισαγόμενη ακρίβεια προφανώς δεν έφυγε, είναι εδώ, επιμένει. Συναισθανόμαστε απολύτως τις συνέπειες του προβλήματος αυτού. Τις συνέπειες αυτές σταθερά προσπαθούμε να τις μετριάσουμε. Όχι με λόγια, προσπαθούμε να τις μετριάσουμε με εξόρκια. Όχι με λόγια, προσπαθούμε να τις μετριάσουμε με εξόρκια. Στα όριστα βρίσκουμε, στα ξύλα, στα λαγκάδια. Προσπαθούμε να τις μετριάσουμε με εξόρκια. Στα άκαρπα δέντρα, στα καταβάθια της θάλασσας, εκεί που δεν αλλάει πετινός. Την πιο σωστή μέθοδο ακολουθούν στην κυβέρνηση για να μετριάσουν τις συνέπειες του πληθωρισμού, της ακρίβειας, ενεργειακής, ποιας άλλης κρίσης, οικονομικής, τραπεζικής, των κρίσεων που έρχεται μια πάνω από την άλλη. Έχουν πολύ σοφή και σαφή επιλογή εδώ η κυβερνητική. Ξόρκια. Το ακούσαμε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είναι και η Γεωργία Βασιλιάδου από δίπλα, να υλοποιεί την κυβερνητική πολιτική στην πληρότητά της και φαίνεται και αποτελεσματικό όλο αυτό, όπως βλέπετε και καταλαβαίνετε. Από τις ζωές μας, την οικονομική κατάσταση του καθενός, το τι γίνεται στα σούπερ μάρκετ και στα αλλεμβαγή ιδρύματα έχουν αποδώσει, έχουν πιάσει τα ξόρκια. Οπότε συνεχίζουμε με Κυριάκο. Με αυτά που γίνονται στην Ευρώπη, η οποία βρίσκεται υπό διάλυση. Ωρα τι πάθαμε! Δες τη μία τράπεζα μετά από τις άλλες. Από αυτά που γίνονται στον διάδρομο Αλεξανδρούπολη-Κίεβο με τον Αμερικανό. Όλο το χρήμα, 3 εκατομμύρια για την οικοδόμηση θα περάσουν από εδώ. Ποιον θα βάλουμε τροχονόμο? Δεν μπορούμε να βάλουμε τον Τσίπρα, γιατί σε ποια αγγλικά θα συνοηθεί? Αγγλικά Ράκος ή Κυριάκος. Πώς. Λέω αγγλικά Ράκος ο ένας ή Κυριάκος. Λέω αγγλικά Ράκος ο ένας ή Κυριάκος. Πώς. Πώς. Δεν αρκεί να είναι πρώτος ο Μητσοτάκης. Πώς. Πρέπει να είναι ισχυρός. Αυτό ακριβώς θα λέει ο Γιώργος Καρτζαφέρης, που και αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε τις εμφανίσεις του από τον Γιώργο τον Αυτιά. Θα συνεχίσει μέσα στη βδομάδα, όπως ήταν και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Συνεχώς βγαίνει και λέει πόσο καλός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι πρέπει να τον ψηφίσουμε. Τώρα εδώ έκανε και αυτό το πολύ ωραίο, πολύ πετυχημένο ποιματάκι, όχι αγγλικά Ράκος, αλλά Κυριάκος. Παλιά υπήρχε ένα μαγαζί στην Αγία Παρασκευή. Πουλούσε κουρτίνες, θυμάμαι μικρό στη διαφήμιση. Στο ράγκο μετράει το φράγκο. Τέτοιου τύπου είναι το. Είχαμε δραχμή. Τέτοιου τύπου είναι το ποιματάκι αυτό εδώ. Γιατί επειδή θα περνάνε οι Αμερικανοί από την Αλεξανδρούπολη και θα φτάνουν μέχρι πάνω το Κίεβο, πρέπει κάποιος πρωθυπουργός να μιλάει αγγλικά. Οπότε αυτό είναι το κριτήριο. Δεν θα βάλουμε αγγλικά Ράκος, θα βάλουμε Κυριάκος. Το έκανε το ποίημα. Να το φτιάξουμε λίγο όμως, γιατί έτσι όπως το έφτιαξε δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν αρκεί να είναι πρώτος ο Μητσοτάκης. Πρέπει να είναι Ράκος. Πώς. Πρέπει να είναι Ράκος. Καλημέρα. Θα μας ψηφίσεις? Τι γίνεται? Τσίμπαν αρχίνη. Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ. Υπάρχει κανείς που να αμφιβάλλει ότι το σύστημα το καπιταλιστικό έχει αποτύχει? Quiz τώρα. Ποιος είναι ο σύντροφος που μιλάει για τον καπιταλισμό? Εδώ το ακούσαμε, θα το ακούσουμε και στην πληρότητά του το κείμενο. Είναι άκρος αριστερό, κομμουνιστικό κανονικά, επαναστατικό. Είναι ένας σύντροφος από τα παλιά, δεν ανήκε στο χώρο της αριστεράς, αλλά Μακάρι να πάει και να μπει στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο Άρης Πηλιοτόπουλος, βγήκε στο Κόντρα και μίλησε ο Άρης Πηλιοτόπουλος, όπως τον θυμόμαστε όλοι, υπουργός του Καραμαλή, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, μεσαίοι χώροι και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Μίλησε για τον ξεπεσμό του καπιταλισμού. Εάν σήμερα κρατιστεί, λέμε, αυτόν που είναι κοινωνικά φιλελεύθερος ή που θέλει την οικονομία της κοινωνικής αγοράς, τότε ναι, ενδεχομένως να είμαστε κρατιστές. Αλλά υπάρχει κάποιος που να αμφιβάλλει ότι η άναρχη ανάπτυξη του καπιταλισμού έχει οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη και πιο βίαιη ανακατανομή εισοδήματος προς όφελος των πλουσιωτέρων? Αμήν! Στο πυρ των εξώτερων! Υπάρχει κανείς που να αμφιβάλλει ότι το σύστημα το καπιταλιστικό έχει αποτύχει? Καμίσου! Η άναρχη ανάπτυξη του καπιταλισμού έχει οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη και πιο βίαιη ανακατανομή εισοδήματος προς όφελος των πλουσιωτέρων. Μα αυτά τα λένε οι κομμουνίστες. Υπάρχει κανείς που να αμφιβάλλει ότι το σύστημα το καπιταλιστικό έχει αποτύχει? Μήπως έγινες κομμουνιστής? Υπάρχει κανείς που να αμφιβάλλει ότι το σύστημα το καπιταλιστικό έχει αποτύχει? Πολύ ωραία ερώτηση και πολύ ωραία η διατύπωση ότι η άναρχη ανάπτυξη του καπιταλισμού οδηγεί στο κέρδος κάποιους, μια μειοψηφία. Ο Σπηλιοτόπουλος τα λέει όλα αυτά, δεν είναι μοντάζ, έτσι ακριβώς τα έχει πει. Και όλα αυτά έρχονται πολύ ωραία και κάθονται μαζί με κάτι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, δηλαδή δημοσιογραφικά γραφεία, δηλαδή ότι πιο έγκυρο. Ότι θα είναι υποψήφιος στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Ταιριάζει απολύτως μετά και από αυτή τη δήλωση ότι ο καπιταλισμός έχει αποτύχει και ευνοεί τους πολλούς και η άναρχη ανάπτυξη του καπιταλισμού νομίζω ταιριάζει σε ψηλές θέσεις και φαντάζομαι, είμαι σίγουρος, ο λαός, ο αριστερός του τόπου, αν είναι στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, θα τον στείλει στη Βουλή, γιατί τέτοιοι επαναστάτες αριστεροί πρέπει να είναι στη Βουλή, όπως και η Δούρου πρέπει να είναι στη Βουλή, η οποία έκανε ένα σποτάκι, το είδαμε στο Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Πάει σε ένα ψυγείο μιας παλιάς κουζίνας, όχι μοντέρνα κουζίνα, ανοίγει το ψυγείο, κλείνει το ψυγείο, βλέπουμε κάτι τάπερ μέσα και έκανε μια διαφήμιση για να πει ότι επί Μητσοτάκη δεν γεμίζουν τα ψυγεία. Okay, όλο αυτό φαντάζομαι θα επεκταθεί και σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές μέχρι να γίνουν οι εκλογές και τα air conditioning, δεν το ανοίγουμε, δεν το κλείνουμε. Το πλυντήριο, να βάζει πλυντήρια, δεν λέω και στεγνοτήριο, δεν υπάρχουν τέτοια. Οπότε ήταν πολύ ωραία ιδέα. Θα ακούσουμε το σποτάκι, τον ήχο εμείς εδώ γιατί είμαστε ραδιόφωνο, αλλά κάντε την εικόνα όσοι δεν το έχετε δει. Πάει σε μια κουζίνα έτσι ψηλοπαλιά, δεκαετία 70, και ανοίγει ένα ψυγείο το μικρό που είχε την κατάψυξη από πάνω. Αυτά που δεν πολύ υπάρχουν πια γιατί έχει ανανεωθεί ο στόλος των ψυγείων, δεν έχει σημασία. Όμως αυτή βρήκε αυτό το ψυγείο για να το ανοίξει και να το κλείσει. Το ψυγείο κανενός μας και καμιάς μας δεν γεμίζει με το food pass, market pass, τα ψέματα και τα επικοινωνιακά τεχνάσματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας και αρμόδιου υπουργού. Το ψυγείο μας γεμίζει με τις πολιτικές που ήδη έχουν εφαρμοστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό από άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Αλέξης Τσίπρας και η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση έχει ήδη δεσμευτεί ότι θα εφαρμόσει εκείνες τις πολιτικές που εφάρμοσε μέχρι και το 2019 για να μην χρειαζόμαστε τα κουπόνια του κυρίου Μητσοτάκη. Γιατί όχι, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Πολύ ωραία ήταν το ψυγείο, αυτά τα Ιζόλα, τα Εσκιμό, δεν ξέρω ποια άλλη μάρκα, αυτά τα πολύ παλιά. Άνοιξε, κλείσε με τα τάπερ. Προβλήματα τα οποία τα πιάνουν οι εκπρόσωποι του λαού, τα πιάνουν όλα τα θέματα και τα καταγράφουν. Αυτά είπε η Ρένα Δούρου στο συγκεκριμένο σποτάκι, αλλά εμείς είμαστε εδώ για να επεκτείνουμε τα σποτάκια και όχι μόνο, οπότε το εμπλουτίσαμε και αυτό. Το ψυγείο κανενός μας και καμιάς μας δεν γεμίζει. Με το food pass, market pass, το ψυγείο μας γεμίζει με ψέματα και μόνο ψέματα. Το ψυγείο μας γεμίζει με αυταπάτες. Το ψυγείο μας γεμίζει με κολοτούμπες και υποχωρήσεις εξευτελισμού. Το ψυγείο μας γεμίζει με κρέας και πατάτες βραστές. Γεμίζει με όλα αυτά. Μπορεί και άλλα, αλλά σίγουρα αυτά υπάρχουν στα ψυγεία μας. Αφού έχουμε πάει σε αυτή την κατηγορία και μιλάμε για τα ψυγεία, θα πάμε στο γεμάτο υγρασία σπίτι του Άδωνη Γεωργιάδη να δούμε το δικό του ψυγείο, τι έχει μέσα. Υπουργέ, όταν ανοίγεις το ψυγείο, τι βρίσκεται μέσα στο ψυγείο? Ηλεκτρικά ζουζούνια, μυρωδικά, ο σκύλος, υπτάμενη μάστα στο διαστημικό λεωφορείο, πίπης ο υπολογιστής, τίγρη, αρχότσα γάτα, περιδόνα. Υπουργέ, όταν ανοίγεις το ψυγείο, τι βρίσκεται μέσα στο ψυγείο? Περιδόνα. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός. Το ψυγείο μας γεμίζει με τα γεμιστά. Το ψυγείο μας γεμίζει με το πρεβεζάνικο αυγοτάραχο. Το ψυγείο μας γεμίζει με τη μαλακία που σε δέρνει τώρα. Η πρόσωπος του κόμματος είναι εδώ, η Πόπη Τσαπανίδου, η οποία δίνει μια απάντηση. Έτσι λοιπόν, αυτά έχει το ψυγείο της Ρένας Δούρου, αυτά έχει το ψυγείο του Αδώνη Δός Γεωργιάδη. Διαλέγετε και παίρνετε, επιλέγετε. Θέλετε τεριδόνα? Α, το ψυγείο του Άδωνη έχει και τον Παπαθανάση μέσα, άλλο ένα στέλεχος της αριστείας, το οποίο διαβάλλεται, λασπώνεται, λιδωρείται. Γενικώς το έχουν πιάσει και το βγάζουν στα μανταλάκια και αναγκάζεται ο ίδιος ο υπουργός να απαντήσει για άλλη μια φορά και να πει πόσο καθαρός και αθώος είναι. Και λέω ότι εγώ δεν οφείλω ούτε ένα λεπτό του ευρώ σε κανένα δημόσιο ταμείο, στο δημόσιο και πουθενά που έχει σχέση με το δημόσιο. Μπράβο! Τώρα, έχω ένα δάνειο για το σπίτι μου, το εξυπηρετώ. Μάλιστα. Αυτό έχω, κύριε Αυτιά, και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα από αυτά που έχουν πει, δεν έχω καταδικαστεί ποτέ για τίποτε, δεν έχω κανένα ποινικό αδίκημα και δεν έχω καμία εγκρεμή δίκη στον αέρα. Μπράβο! Πώς προέκυψε όλο αυτό, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, δεν μπορούν να συγκριθούν στην ανάπτυξη. Θέλουν να απαξιώσουν το έργο που έχουμε κάνει. Έχουμε φέρει θέσεις εργασίας. Μιλάτε για τη στήριξη της κοινωνίας. Πώς θα γίνει η στήριξη της κοινωνίας αν δεν έχουμε ανάπτυξη? Χρειαζόμαστε ανάπτυξη. Φτάνει πια με αυτή την ελεηνή συμπεριφορά του ντοκουμέντο και του κυρίου Μπαξεβάνη που ταυτίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Φτάνει πια. Πάτε και παίρνετε κι εσείς δάνεια και δεν έχετε προσφέρει στην ανάπτυξη. Τον Παπαθανάση τον χτυπάνε γιατί έχει προσφέρει στην ανάπτυξη. Τον ζηλεύουν για την ανάπτυξη και ανά τα αποτελέσματα. Όλοι εσείς έχετε πάρει δάνεια, ούτε καμία Eurobank ή άλλη τράπεζα θα σας σβήσει, μειώσει, χαρίσει, πείτε ό,τι θέλετε. Δάνειο, κομμάτι του δανείου, ούτε τίποτα άλλο. Το έκανε στον Παπαθανάση γιατί έχει συμβάλει στην ανάπτυξη. Και από πάνω, αντί για ευχαριστώ, έρχονται όλα αυτά που βλέπουμε, τα δημοσιεύματα και φαντάζομαι θα συνεχιστεί το θέμα, να δοθούν απαντήσεις καθαρές. Να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί πάντα την πρώτη Κυριακή που βγαίνουν αυτά είναι λίγο θολά τα πράγματα. Στην πορεία ξεκαθαρίζει το συγκεκριμένο. Αλλά είναι λόγω ανάπτυξης, η ζήλια. Η ζήλια των απέναντι. Μπορούμε όλο αυτό να το. Όχι όλο αυτό. Όλο αυτό το οικονομικο-κοινωνικό που συμβαίνει, φεύγουμε από τον Παπαθανάση, πάμε στα ευρύτερα. Μπορούμε όλο αυτό να το παρομοιάσουμε με μια βάρκα που είμαστε όλοι μέσα. Αισθάνεται ο ελληνικός λαός ότι είμαστε όλοι στην ίδια βάρκα? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα από τις εκλογές. Εγώ αισθάνομαι ότι ο ελληνικός λαός αισθάνεται ότι δεν είμαστε όλοι στην ίδια βάρκα. Μια βάρκα ήταν μόνη τη σε θάλασσα γαλάζια. Κι ήταν κι ένας μπακαλιάρος. Κι όλο την κοντοζύγωνε για να ρισκανινάζια. Ο παστός. Τα γάλανα νερά. Και ζηλέψα τη βάρκα τη μικρή τη χιονάτη. Που τη φιλούσε ο μπακαλιάρος. Στο κατάλευκο πανί. Και νιώθω σαν μπαρκούλα στα γαλάζια τα πλάτη. Που όλο περιμένει κάποιο μπακαλιάρο. Να φανεί. και δεν μπορεί να συνεχιστεί και να υπάρχει συνένεση και να υπάρχουν μεταρρυθμίσεις και να μπορεί να πάει η χώρα μπροστά αν τουλάχιστον στοιχειωδώς ένας κόσμος δεν αισθάνεται ότι είμαστε στην ίδια βάρκα. Ποτέ δεν θα είμαστε στην ίδια βάρκα, δεν έχει καμία σημασία. Άλλη μια αυταπάτη του κυρίου Τσακαλώτου, μην το χαλάσουμε, είναι και αριστερός, είναι και από τους φουλ αριστερούς του ΣΥΡΙΖΑ. Όλο αυτό το βάλουμε για να βάλουμε αυτό με την Αλή και τον Μπακαλιάρο που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μας άρεσε, το είχαμε παίξει την Παρασκευή. Βρήκαμε την ευκαιρία, αφού είπε το πρωί για βάρκες, λέμε κολλάει όλο αυτό με τον μπαστό Μπακαλιάρο και τον κανονικό Μπακαλιάρο. Πάντα είναι ωραίοι παρουσιαστές των πολιτικών αρχηγών όταν γίνονται συγκεντρώσεις. Τώρα που είναι και στα πάνω του με αυτή την κουλή δήλωση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έγινε η συγκέντρωσή του χτες στη Σπάρτη και είναι ο παρουσιαστής ο Σπαρτιάτης, ο Λάκων, και παρουσιάζει τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ερχόμαστε να το μέλλον με ορμή, ενθουσιασμό, όλες οι γενναίες του Πασόκ, εδώ, της Λακωνίας. Ερχόμαστε από το μέλλον, πιστοί, πάντα στις αρχές του ιδρυτή μας, του Ανδρέα Παπανδρέου, που το 1981 ξεκίνησε την πορεία για την αλλαγή εδώ, από την πλατεία της Σπάρτης, σύντροφοι. Φτάνουμε σήμερα με μπροστάρι τον πρόεδρό μας, τον Νίκο Ανδρουλάκη, έτοιμο να συγκρουστεί με τη φαυλοκρατία, την αναξιοκρατία, τη διαπλοκή, το πελατειακό κράτος, όλοι μαζί να ανατρέψουμε τους σχετισμούς. Αυτό εδώ σήμερα είναι μήνυμα νίκης. Μήνυμα νίκης για όλη την Ελλάδα. Όλοι μαζί να ανατρέψουμε τους σχετισμούς. Πρόεδρε, σε καλό στο βήμα, γιατί μας επανέφερε στα χαμόγελα την έμπνευση και πάμε μαζί να επανακτήσουμε τη βουλευτική έδρα στον ομό. Μας έφερε τα χαμόγελα, τα επανέφερε. Επαναφορά χαμογέλων έχουμε κάτω εκεί στη Λακωνία. Ή μπορεί να μιλάει για όλη την Ελλάδα ο συγκεκριμένος εδώ σύντροφος παρουσιαστής. Έρχονται από το μέλλον για να συγκρουστούν με τη φαυλοκρατία, το Πασόκ πάντα, το πελατειακό κράτος, το Πασόκ πάντα, ειδικά εδώ το Πασόκ, και τη διαπλοκή, το Πασόκ πάντα. Αλλά του Νίκου Ανδρουλάκη δεν έχουν σχέση με τα προηγούμενα, όπως οι ίδιοι λένε. Πολύ ωραία όλα αυτά. Θυμόμαστε όλοι προχθές την εκπομπή πλυντήριο του Σταύρου Θοδωράκη με τον πρωθυπουργό της χώρας για το έγκλημα των Τεμπών. Σύμφωνα με τα τρέιλερ και τα όσα βλέπαμε στο Twitter, οι διασωθέντες θα υπέβαλαν ερώτηση στον πρωθυπουργό. Αυτό έγινε διαμέσου του Σταύρου Θοδωράκη. Εκεί λοιπόν, κάποια στιγμή, ο Σταύρος Θοδωράκης ρωτάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη εξ ονόματος δύο διασωθέντων. Ο ένας ήταν ο Στέργιος. Θέλω να δώσω προτεραιότητα σε κάποια ερωτήματα που μου στείλανε παιδιά που ήταν στο τρένο. Στέργιος Μιναέμης, προγραμματιστής. Γιατί η πολιτεία δεν βοήθησε κανένα από τους πληγέντες τις πρώτες κρίσιμες ώρες, από ρούχα μέχρι εισιτήρια, για να επιστρέψουμε στα σπίτια μας? Και το λέει και ο Άγγελος αυτό, ότι στις πιο δύσκολες στιγμές η πολιτεία τους άφησε στο έλεος της καταστροφής. Δεν υπήρχε σχέδιο αντίδρασης στη Λάρισα. Όμως βγήκε σήμερα το πρωί ο Στέργιος Μιναέμης, ο ένας εκ των δύο φοιτητών που αναφέρει εδώ ο Σταύρος Θοδωράκης, και λέει ότι εγώ ποτέ δεν έκανα αυτή την ερώτηση. Το ερώτημα του κύριου Μιναέμη ήταν για την αντίδραση του κρατικού μηχανισμού μετά το δυστύχημα, σωστά? Σωστά, ήταν αρκετά τα ερωτήματα που τεθήκανε, περίπου στα 16 ερωτήματα. Και είδα ότι απαντήθηκε ένα το οποίο δεν έχει τεθεί καθόλου. Δηλαδή, σαν κάποιος να ρώτησε τον εαυτό του. Απογοητευτήκατε από την απάντηση? Απογοητεύτηκα από όλο το σύνολο. Δηλαδή, από μια πρώτη εκπομπή που έθεσε το πόνο και μια εκπομπή που ακολούθησε για να αποκαταστήσει μια φήμη. Δηλαδή... Γιατί ήταν ερωτήματα που δεν έχω κάνει εγώ. Φτάσαμε σε σημείο, για να καταλάβετε, να έρχονται φίλοι μου και να μου λένε θέλει ένα παντελόνι. Δηλαδή, είναι τραγικά αυτά τα πράγματα. Δεν ζητάω ελεημοσύνες. Και έτσι παρουσιάστηκε σε αυτή την εκπομπή. Προς Θεού, το στην εκπομπή μου, αν δεν κάνω λάθος, τέθηκε το ερώτημά σας. Όχι, δεν τέθηκε το ερώτημά μου. Εμένα, από το όνομά μου, τέθηκε ένα ερώτημα που λέει γιατί δεν ήρθαν στο νοσοκομείο να μου φέρουν ρούχα. Και καλά, έτσι. Γιατί δεν τέθηκε στην πραγματικότητα αυτό το ερώτημα. Στο πέμπτο λεπτό της εκπομπής μπορείτε να δείτε τον κύριο Θοδωράκη που λέει η ερώτηση από το Στέργιο το Μιναέμη. Άρα το ερώτημα μετέφερε ο κύριος Θοδωράκης δεν ισχύει. Δεν ήταν δικό σας? Όχι, εννοείται, δεν ήταν δικό μου. Λεπτομέρειες τώρα. Μετέφερε εκεί ο Σταύρος κάποιο άλλο ερώτημα και λέει το παλικάρι ότι όταν του είπαν με την εκπομπή ότι θα ρωτήσουμε τον Πρωθυπουργό, έκατσε λέει μία μέρα και έφτιαξε 16 ερωτήσεις για να πιάσει όλους τους συγγενείς, τα θέματα των συγγενών. Έτσι το πήρε σοβαρά. Το παιδί δεν ήξερε τι ακριβώς γίνεται με τα μέσα ενημέρωσης. Έθεσε και έδωσε τα 16 ερωτήματα. Αλλά ο Σταύρος Θοδωράκης είπε ένα άλλο ερώτημα κάποιου άλλου, δικό του, κάτι που είχαν συνεννοηθεί με τον Πρωθυπουργό, κανείς δεν μπορεί να ξέρει, αλλά δεν ήταν το ερώτημα που απεδόθη στον ίδιο τον Στέργιο. Και επειδή το ερώτημα που απεδόθηκε στο Στέργιο είναι ότι δεν έκαναν τίποτα την πρώτη μέρα και ήταν στο νοσοκομείο χωρίς τίποτα, του κάναν πλάκα μετά οι συγγενείς και οι φίλοι να σου φέρουμε ένα παντελόνι, αφού στον Πρωθυπουργό αποφάσισες και καλά να κάνεις αυτή την ερώτηση, που ποτέ δεν είχε σκεφτεί να κάνει αυτή την ερώτηση προφανώς. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία ως απόϊχος μιας συνέντευξης που έτσι κι αλλιώς δεν ήταν και ό,τι καλύτερο και προκάλεσε μαζί με όλα τα προκλητικά που συμβαίνουν πάνω σε αυτό το θέμα τις τελευταίες μέρες. Το καλό όμως είναι ότι έχουμε ισχυρές τράπεζες. Το τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη είναι σταθερό. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει κάνει μια πολύ σοβαρή εποπτική δουλειά για να διασφαλίσει την σταθερότητα του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος. Και πρέπει να σας διαβεβαιώσω ακόμα μια φορά ότι και οι ελληνικές τράπεζες είναι απολύτως σταθερές. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Είναι ισχυρές και δεν αισθάνομαι ότι απειλούνται καθ' οποιονδήποτε τρόπο από αυτήν την ευρικότητα η οποία υπάρχει σήμερα στις αγορές. Μπράβο! Είμαστε πολύ τυχεροί. Γιατί έχουμε ισχυρές, όχι μόνο σταθερές που είπα εγώ, ισχυρές τράπεζες. Είναι πολύ ισχυρές οι τράπεζές μας. Δεν είναι η Deutsche Bank, κατά ΡΕΗ. Δεν είναι η Ελβετική. Δεν είναι οι άλλες δύο Αμερικανικές. Όμως οι Ελληνικές είναι ό,τι καλύτερο. Τα καταφέραμε. Έχουμε βγει μπροστά και σε αυτό το τομέα. Σε λίγο θα μας αντιγράφουν. Η Deutsche Bank που μας κουνούσε το χέρι τα προηγούμενα χρόνια, στα μνημονιακά μας χρόνια. Εμείς εδώ θυμόμαστε όλοι ότι ήταν και παράδειγμα και ήρθε, γύρισε. Και κλονίζεται και αυτή και προσπαθούν να την σώσουν με όλα αυτά τα πολύ ωραία που γίνονται. Όλα αυτά έχουν προκαλέσει ένα πληθωρισμό, η τραπεζική κρίση, η οικονομική κρίση, ο πόλεμος, η εισβολή Ρωσία στην Ουκρανία και άλλοι πολλοί παράγοντες όπως συμβαίνει συνήθως. Και ο πληθωρισμός αυτός είναι δύσκολο λίγο να τιθασευθεί. Οπότε τι κάνουμε, μαθαίνουμε να ζούμε με αυτόν, όπως λέγει ο κύριος Σταϊκούρας. Άρα ήμουν απολύτως ειλικρινής. Σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα θα εξακολουθεί να υπάρχει υψηλός πληθωρισμός. Άρα ακρίβεια. Άρα ακρίβεια. Τις συνέπειες αυτές προσπαθούμε να τις μετριάσουμε. Όχι με λόγια, προσπαθούμε να τις μετριάσουμε με ξόρκια. Στα άκαρπα δέντρα, στα καταβάθια της θάλασσας, εκεί που δεν λαλάει πετινός. Σύνθημά μας είναι ένα. Ακρίβεια. Σύνθημά μας είναι ένα. Πάμε και όπου βγει. Το ψυγείο μας γεμίζει με κολοτούμπες και υποχωρήσεις εξευτελισμού. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται? Καμίσου! Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Καμίσου! Εδώ Ελληνοφρένεια με την ακρίβεια που θα υπάρχει όπως λέγει ο κύριος Σταϊκούρας. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Παραπολιτικά.gr το mail, η διεύθυνση ηλεκτρονική του σταθμού εδώ, το βλέπω εγώ αυτή την ώρα. ελληνοφρένια.net.gr το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια. Εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους και στο YouTube, στο official. Συμβαίνει ακριβώς το ίδιο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού. Κολλάνε και οι πρώτες διαφημίσεις. Ναι, Αποστολή. Ναι. Έλα ρε, μετά από τόσα χρόνια έχω πάθει ανοσία, δεν έχω πάρει ποτέ τηλέφωνο. Αλλά με αυτό το βάλε πλάτη που είπε στο Θοδωράκη, ο Μητσοτάκης. Ευδοκία Τσαγκλή, σύμβουλος επικοινωνίας, ήταν στο τρένο. Μετά από αυτό που έπαθα, σας έλεγα πως φοβάμαι και θέλω να αλλάξω χώρα. Τι θα με συμβουλεύατε? Πρέπει τελικά να επιμείνει να βάλει και αυτή πλάτη. Τι να πω, ρε φίλε, τι καριόλης μπορεί να είσαι για να φτάσει σε αυτό το σημείο να το πει αυτό? Δηλαδή, ούτε ο οικονόμου δεν θα το έλεγε. Κάνεις λάθος, μια χαρά θα το έλεγε. Εκτός και αν του ξέφυγε κατευθείαν η αλήθεια, το βάλε κόλλο. Όχι, ρε, εσύ. Αυτοί μπορούν και βρίσκουν διαφορετικές

Υπάρχει ένας φούρνος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είχε φτιάξει λαγάνα με ντολμαδάκια. Τα ντολμαδάκια σαν εικόνα, σαν concept, δεν ξέρω εγώ, σαν project ανήκουν στην οικογένεια Μητσοτάκη. Όταν το είχε μάθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι αυτός ο φούρνος έκανε λαγάνα με ντολμαδάκια, το είχε αναφέρει σε κάποιο σχόλιο του. Είχε καμαρώσει τότε η φουρνάρισα, είχε βγει, είχε ευχαριστήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη που τους είχε κάνει viral. Τι έχει γίνει όμως με αυτό το φούρνο, να θυμηθούμε τι έλεγε ο Μητσοτάκης και να μάθουμε τι έπαθε ο φούρνος. Είδα ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχει, λέει, λαγάνα με ντολμαδάκια. Θα ζητήσω πνευματικά δικαιώματα. Μετά την χιουμοριστική ανάρτηση του Πρωθυπουργού την καθαρά Δευτέρα, το αρτοζαχαροπλαστείο της Ελένης Καλίδου είχε γίνει viral. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάρτηση που έκανε για τη λαγάνα μας και την Τετάρτη τον περιμένω με μια πολύ ωραία ζεστή τραγανή λαγάνα να την προσφέρω. Σήμερα τα τζάμια της πρόσωψης ήταν σπασμένα, η ταμιακή παραβιασμένη και το μαγαζί άνω κάτω. Το ρίμαξαν το μαγαζί, το σπάσανε, μπήκαν οι κλέφτες, δεν ξέρω τι άλλο έγινε. Αυτά λοιπόν ήταν και είναι να μην σε πιάσει στο στόμα του. Αργά ή γρήγορα η κατάληξη είναι αυτή που όλοι γνωρίζουμε. Είχαν χαρεί και άνθρωποι, τους είχε κάνει και viral και γίνανε αυτά που γίνανε. Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού. Έλα, μωρό μου, τι κάνεις? Αγάπη μου, καλά. Αχ, καλά. Να σου πω, πού θα κάνεις φαρέλαση αύριο να πάω να σε δω? Με τα άρματα μαζί. Όπου άρα, άρματα κατευθείαν. Εγώ είμαι στα άρματα εμπρός στον αγώνα. Ναι, εντάξει, εγώ θα έρθω να πάρω λίγο μάτι, να βάλω το φούστα μου, το λέω. Να βάλεις μάτι, τι να χαρείς τώρα? Όχι, να πάρω, να βάλω. Ναι, τι να χαρείς, εντάξει. Όχι, να μου ανοίξει καμιά βρόχα, ας πούμε, να σου υποσχεθώ ότι δεν θα φοράω σουτιέν από μέσα. Τέτοιο κορμί που έχουμε δει εμείς από κοντά, για σένα μιλάω, καλησπέρα. Είναι κλεκτό, πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Γυρεύεις να γαμηθείς εσύ τώρα, ε? Όχι, ρε, χημικά πάντα. Θα το φας το κεφάλι μου. Έλα, βρε Αποστολή μου. Έλα. Μικροτσούτσουνο από Ηράκλειο τη Κρήτη. Έλα, Μικροτσού. Τι κάνει, αγόρι? Καλά, εσύ? Πρέπει να πω ένα μεγάλο μπράβο που βγάλατε αυτή την κασέτα που έλεγε ο σιδηροδρομητή που καλέσατε είναι κατηλημένο κλπ. Από πού τη βγάλαμε αυτή την κασέτα? Όταν έπαιρνε τηλέφωνο, τις μισές φορές καλούσε και δεν το σήκωνε και τις άλλες φορές έβγαινε αυτό το μήνυμα στο τηλέφωνο. Α, θα μίλαγα. Όχι, ρε. Τέλος πάντων, άλλο είναι το πρόβλημα, Αποστολή. Τι πρόβλημα έχει με αυτή την κασέτα όμως? Δεν είχα πρόβλημα, ήταν λίγο εκνευριστικό. Έχει τα νεύρα. Σου, δηλαδή. Έχω τα νεύρα μου αυτό που γίνεται το βράδυ, σου λέω. Τι έγινε το βράδυ? Άσε ρε, πέφτω να κοιμηθώ και ξαφνικά στον ύπνο μου με παίρνουν από το Υπουργείο Εξωτερικών και μου λένε θα σου φέρουμε την Εύα Καηλή για ένα μήνα γιατί θα την αποφυλακίσουν λίγο από το Βέλγιο και θα την έχει στο σπίτι. Με μία μάρθα θα σε τσουρωμαδίσει αυτή, πάει. Θεωρώ ότι έχει ανέβει πάρα πολύ το ζήτημα τη ηθική στην πολιτική. Η ηθική. Με μία προϋπόθεση λέει. Λέω ποια προϋπόθεση θα την πειράζει τρεις φορές τη μέρα. Λέω παιδιά, ευχαρίστω όποτε θέλετε. Τι λέει, τη φέρανε εδώ πέρα και έγινε τριμπούρδελο. Δεν έχω κλείσει, ε. Εσύ δηλαδή? Εγώ, ναι. Αυτό το περιορισμένο μεγέθους εργαλείο. Ναι, ακριβώς. Το microbelt. Μπράβο, είδες στον ύπνο πράγματα που γίνονται. Είσαι μεγάλος γαμίκος στον ύπνο σου. Μου αρέσει. Θέλω να σου πω τον πόνο μου, γι' αυτό βασικά. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα. Άκου να δεις. Είμαι από το πρωί στο κέντρο κολλημένος λόγω της δουλειάς. Τρέχει αστυνομία, τρέχουν εδία, στροχέα, συνοδεύουν την πυροσβεστική. Παναγία μου, λέω τι συμβαίνει. Τρέχουνε. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε να ανοίξουμε τον δρόμο να περάσουν και τι ήτανε, αν έχεις το Θεό σου. Δεν τον έχω. Τι ήτανε? Η μπάντα της πυροσβεστικής. Η μπάντα. Πληρώνουμε όλοι εμείς σαν μαλάκες για να πηγαίνουν να συνοδεύουν την μπάντα της πυροσβεστικής με να αργήσει την παρέλαση. Εντάξει, φίλε, για την τέχνη όλα. Ορίστε, να που γίνεται πράγματα για την τέχνη και δεν το δέχεστε. Έλα, Αποστολή. Έλα. Είδες την καινούργια φανέλα της Εθνικής στο ποδόσφαιρο? Έλα, μωρέ, μια κρυφή σβαστικούλα έχει τώρα, εντάξει. Αυτό είναι για όποιους βλέπουν σβάστικες. Είναι illusion. Είναι αυτό που σου λέει, που σου ανεβάζουν κάτι site, που σου λέει αν δεις 20 δευτερόλεπτα την εικόνα, συνεχόμενα βλέπεις να βγαίνουν από μέσα σβάστικες. Ρε φίλε, τι καθάρματα. Πάνε να το κάνουν normal αυτό το πράγμα. Πάνε να το περάσουν, δεν είναι τίποτα. Ρε, για όνομα του Θεού πια. Δηλαδή και προχθές αυτό σου έλεγα. Ρε, τι καθάρματα είναι αυτά, ρε. Τι καθάρματα, τι μου νόπα, τι γαμόσπιτι είναι αυτή, γάμο το σπίτι του, γάμο. Αυτό, χαιρετίζω από Γαλλία, φίλε. Σήμερα θα κατέβω στο λιμάνι να δω τι γίνεται. Πού θα πας, Γαλλία? Είμαι Γαλλία, ναυτικός είμαι. Α, τουρτούρ. Ίντεξι εμ, κουβερτήρ, σάσε, Tortur. Εδώ που είμαι είναι λίγο μακριά. Ζαμέ κοροπή. Ζαμέ αετέ κοροπή. Ζαμέ. Αν και πήγε ο Κουτσούμπα τώρα και τα έβαλε όλα στη θέση του. Τώρα ξαφνικά η καινούργια Edith Piaf. Του γάμπησε όλου. Νον ρε Αντεριάν, νον. Ζενε ρε γκρε Τεριάν. Σε καμαράδε, votre combat. Ton histoire. Καλύτερος ήταν. Καλύτερος ήταν. Τα κοροπιά μου και τα σκαμπό μου μέσα, μαλάκες. Πώς τους γάμπησες έτσι με τα γάμπησες όλα. Τα κοροπή. Και τα αρχίδια μου. Κοίτα, το μεγαλώσαμε το παιδί με γαλλικά και πιάνο, δεν τα αυσάμε. Αυτά βλέπω, ανησυχώ. Και βγαίνει ο κύριος Θεοδωρικάκος στην εκπομπή του Γιώργου Αυτιά κάθε 15, βγαίνει. Έχει να πει πολλά, έρχονται και εκλογές, μετά θα, με το που θα προκηρυχθούν θα υπάρχει και περιορισμός εμφανίσεων, οπότε προσπαθούν από τώρα να καπαρώσουν ό,τι μπορεί να καπαρωθεί. Βγαίνει ο κύριος Θεοδωρικάκος και θέτει ένα ερώτημα. Εμείς πάνω σε όλα αυτά τα θέματα έχουμε καταθέσει ένα δημιουργικό απολογισμό και σταδιακά τις δεσμεύσεις μας για την επόμενη τετραετία και πιστεύουμε ότι για να γίνουν πράξη όλα αυτά χρειάζεται πολιτική σταθερότητα στη χώρα. Να σας ρωτήσω κάτι. Μπορεί κανείς να φανταστεί πώς θα ήταν η Ελλάδα τα 4 χρόνια που πέρασαν αν δεν ήταν πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αν η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν αυτοδύναμη κυβέρνηση? Πολύ ωραίο ερώτημα. Μας ήρθαν καμιά 15 απαντήσεις, να τις ακούσουμε. Μπορεί κανείς να φανταστεί πώς θα ήταν η Ελλάδα τα 4 χρόνια που πέρασαν αν δεν ήταν πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Δεν θα είχαμε πούσει στις Μυκήνες. Το πολύ πολύ, αυτό που θα βλέπουν οι επισκέπτες τις αμέσως επόμενες μέρες είναι λίγο μαύρο, έχει καεί αυτό το οποίο ονομάζουμε πούση. Δεν θα είχαμε έφοδο στην ταινία Τζόκερ. Εφόδους φαίνεται πως κάνει η αστυνομία πλέον και στις κινηματογραφικές αίθουσες που παίζεται η ταινία Τζόκερ για να δει αν υπάρχουν ανήλικοι στην αίθουσα, καθώς η ταινία προβάλλεται μόνο για ενηλίκους άνω των 18. Δεν θα είχαμε σκόηλ ελικικού. Σε 10.000 και πάνω σελίδες μιας διαδικασίας τηλεκατάρτισης, σε 2 σελίδες υπήρχαν κάποια 4 ορθογραφικά λάθη. Δεν θα είχαμε την ταράτσα του Ινδαρέ. Ακούσαμε βήματα στην ταράτσα και ανέβηκαν τα παιδιά μου και ο άντρας μου στην ταράτσα να δούνε τι γίνεται. Στη δική μας ταράτσα. Τους πλακώσανε κάτω, τους βάλανε κάτω και τους τρεις, τους δέσανε τα χέρια και τους πλακώσανε στο ξύλο. Δεν θα είχαμε ξύλο στην Λέσβο και στη Χίο. Βοήθεια, αίμα, με χτύπησαν. Σε κεφάλι μου! Εν συνεχεία τρέχανε πιο κάτω να πιάσουν ένα παιδί με ένα μηχανάκι επειδή στους φώναξε ους! Αυτοί φωνάζανε γαμώ την κασμαδία σε αυτά τίποτα! Θα σε καθίσω κι ό,τι καμπή! Θα μυρίζει η σούβρα σου μαστίκα ένα χρόνο! Δεν θα είχαμε ξύλο στη Νέα Σμύρνη. Η αστυνομία αντέδρασε με βία, άρχισε να ξυκλοκοπά τον ένα, θα το δείτε στο βίντεο, είναι τρομακτικό αυτό που γίνεται. Με πτυσσόμενο γκλοπ. Αστυνομικός χτυπάει ένα νεαρό, ο οποίος απλά τους είπε ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνεται αυτός. Δεν θα είχαμε Λιγνάδη. Εδώ αισθάνομαι ότι ο Λιγνάδης, πέρα των όλων των άλλων, μας εξαπάτησε και με εξαπάτησε. Με βαθιά υποκριτική τέχνη. Δεν θα είχαμε Λίστα Πέτσα. Πάρτι μετέρων όμως, με 1232 μέσα, τα οποία συμμετείχαν στην καμπάνια, είναι προφανές ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια διάχυσης του μηνύματος σε όλη την ελληνική κοινωνία, προκειμένου να σωθούν ζωές, όπως και σώθηκαν. Δεν θα είχαμε το υποβρύχιο λεωφορείο. Τζιτζιφιές, μια χαρά είναι, όλα κομπλέ. Τα φτιάξανε το δρόμο και την υπόγεια διάθεση τη φτιάξανε με τις καλύτερες μελέτες. Ουστ λαμόγια! Δεν θα είχαμε το φασίστα στη Βουλή. Καλημέρα, αξιότιμε πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Ελληνικής Βουλής. Απευθύνομαι σε εσάς σαν Έλληνες στην καταγωγή. Λέγομαι Μιχαήλ, συμμετέχοντας στην Ουκρανική άμυνα μέσα από το τάγμα Αζόφ. Θα είχαμε ένδειξη για τους θανάτους εκτός ΜΕΘ. Έχουμε ενδείξεις ότι έχουμε μεγαλύτερη θνησιμότητα σε αυτούς τους ασθενείς σε σχέση με αυτούς οι οποίοι είναι στις μονάδες στατικής θεραπείας. Δεν έχω τέτοια ένδειξη. Όχι, δεν έχω. Έχετε εσείς, φέρτε την. Δεν θα είχαμε Σάκη Ρουβά στο Λυκαβητό. Πάει ο παλιός ο χρόνος, ας γιορτάσουμε παιδιά. Δεν θα είχαμε ξύλο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Με πιάνε το λαιμό, πονάω! Δεν μπορώ να παραμάσω! Ελάτε, παιδιά, ελάτε. Πονάω!